pasina, jhunga pasina, lahi upi upi na chiyo, dhanai mero pai khasina. Upi upi na chiyo, dhanai mero pai khasina. ले पसिना जुंग मसिना लहै उफी उफी नाचियो धन्नै मेरो पाई खसिना तल तल जान्छ झै बाइट माथि सारेसी माथि सार्नै बिर्सिहाल्छु तिमीले आँखा मारेसी चिल्चिले पसिना जुंग मसिना लहै उफी उफी नाचियो धन्नै मेरो पाई खसिना उफी उफी नाचियो धन्नै मेरो पाई खसिना Okay.